boo xam ne xam nga tere ne buy téléphone xaw ci wala sa bopp dama ko cee mun waaye nag moom moom man sa tool moom ci mu xam daan sama la te damay wax lu ne mooy jur yi ak tër yi bi mooy jàpp doom bi te ma bopp ma bëgg si doom xëy na bëgg yi ma mën a teel dama ne mooy jur yi waaye doom yëpp mooy mu màgg teg ci ba ma ne jël bu boppam ma yëngu jël am na doo baax na lool waaye itam màgg teg ci ba ma ne jël sa bopp jël jël lu baax na lool waaye may jaamu sa baax na lu mën nag sama tool te loolu sëriñ la kon dafay ñaar yoo xam ne dañoo ànd jëpp leen te bopp ñu sëriñ nga ko taw loolu ma yëre rek ko xale doo ma ci yaa alors du bëri da ko jënd xam nga benn ci rek jéem a ci loo xam ne dama ko jënd du jaam moo xam ne dafa jaam ba loo ko dama ko waxale kenn loolu nag moom mu sëriñ loolu boo xamul man nga am aussi ma am waaye daal dama am boobu daal te damay wax ne du la tàllal boo ci yàlla ñu ma koy bàyyi ma am bàyyi def alal si boo ko defee dañ ko bëri léegi affaire bu gàtt alal si yàlla bi ñu ne xam na ma ko yàlla wala jur bu gàtt dara bàyyi ko fi ñu ne war bàyyi yéen yàlla bu ñu la tàllal boo xam ne ci ànd ak ak jaamu ko doon su ko defee ñaar. ba tey waxoon ku bëgg a dem ci yàlla mu ngi moom ñu nga gaadal ko da nga leen doon gannaaw ku ci yàlla mu jeex sabar moom la ko def moom koy def wax ne yàlla rek am na def kon nag ku ci ëpp na baax na waa ci yàlla ma ko toog te nag ku ci yàlla da ci am yàlla ba ma tudd mu nga xam ne def nañ la kon loolu moo gën a wax te loolu lañ am koo def kon sa bi moom du gudd waaye caa bi mu leen sant bu baax bi seen jàpp gis nañ ne nga xool démb dafa leen ko noonu tey fan ko ay jimi rek la dootu boobu yow mooy wax na wax dootu bu jaar te dinaa wax ci waxam léegi mboole boole ak booloo bokk mbooloo bi jëm lu tegee rek toog si dara baax waaye mooy nit ñu boole seen xol boole seen gis-gis boole seen jëm booy seen pas-pas ñëpp bokk jabal ko jël ma bu ñu ko defoo rek dootu bi dañoo ko dox ndax tur bu laa kenn bu jël dama boo mu tëjee sa sama am ne dañ tëjee woo soo ñàkkee sama am ne ñu ñàkk ko te ñëpp du doon ñàkk ñëpp du boole tëjee kon nag boole ci ñu boole ci ñu am am su ñu mën na su ñu jël sa tur nga boole ko mu ngi ci ëpp xam ne ci ñu andi ci baat bi sa tur nga boole ko mu ngi ci ëpp kon doo ko boole moom ak ëpp daal kon du ko ñëw pour def naka dula ak àndaa doon loo xam ne ku ca tërku ci biiram ak biteem mu na loo ne tëb dana jeg saalaale bi nekk loolu moom amul benn sikk moom parce que lu tax mooy bàcce ak tëjee loo ci yëngu ci biiram ak ci biteem bàcce loola jël parce que lu tax mooy ñëpp rek gën a ci yàlla amu ci lenn loo xam ne day gën a ci mbaxtaan baaxu leen seet ne day tey tey ne ci taxawaay bi nga xam ne moom ngeen jël taxawaay bi yàlla gën taxawaay bi yàlla nangu kon nag mu ngi leen di ñaanal te waxtu saaf ci gannaaw nga ko xëy na sewa kërëg dañu bëri sa dina tegte rek te lu ci nekk rek ak sa gis seen jëf bi wante mu leen di ñaanal yàlla di borom sàkkan di borom tey tey lépp loo xam ne ak sa defe na leen tey mu ngi ñaanal yàlla di loo xam ne leen ko ak sa baat ci tey ci waru ñaari samaanu ba doon jëmal dum na ala sati wax ne loolu la yàlla mooy ma xala ci wér te ba mu koy wax ko ma kenn xamuñu ko kenn topp na xamuñu dara sax nga xam ko waaye yàlla xamal ne jamono ñu ñëw boo xam ne ñëpp dañ njëkk ko dañ la insa allah kenn ne ca bokk saya ci baat bi ba ñu ngi sa ñëpp leen gëm baax baax di ñaan sëñ yàlla def ci bàcce yàlla ne njaboot sa bàcce def ñoom ñaar ñu ñu boole gërëm nañ ñu sa taaje gërëm nañ sa ànd ak ñoom kon nag saa yi ci ñu leen ñaar ñoom ñëpp kenn ku nekk yàlla may ko gis ci ñoom ñu defal fa sa bàcce zaay ci bàcce bàcce sa bàcce salaamaaleykum wa rahmatulah. Yeah.